Så er bøgen sprunget ud som, ja, som bøg. Vidste du, at bøg i gamle dage hed bog? Og at vikingerne brugte stave af bog til at skrive med? Voila. Sådan fik vi bogstavet. Velkommen til De Sorte Spejdere på B3 med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. God eftermiddag og velkommen til De Sorte Spejderes udgave af det musikalske talkshow. Vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere denne fredag eftermiddag. Mit navn er Anders Breinholt. Ved siden af mig sidder min gode ven, medvært, kollega og fusentast, flot fyr. Flufferboy. Anders Lund Madsen. Og over for os, Anders, der sidder der vores bedste husven, god ven, og godt menneske. Godt menneske. Jeg prøver. Flot fyr, Kjeld Tolstrup. Det er i forsøget, at det guddommelige ligger. Ja. Ja. Det er fredagens udgave. Det er en pinseudgave. Lad pinsesolen danse ind over dig, kære lytter. Pinsespekterne. Og vi sender jo altså, som vi plejer, indtil klokken er 16. Der er samba-tema i dag. Det vil sige, at hvis der kommer nogen inden for 500 meter, der siger noget i retning af samba, så må vi skyde dem. Men inden vi kan komme ordentligt i gang med programmet, så er der jo altid lige et par små petit-historier, vi skal forbi. Men i dag er det ikke en petit-historie, mine damer og herrer. Herren. I dag er det en stor historie. Den er grande. Jeg skal lige sige, før du går i gang, vi har jo besøg fra Bayerische Rundfunk. Ja, det er fra Tyskland. Tysk radio, som står ude nu og ser ind, som om de aldrig nogensinde har set et radiostudie. De gør de. Ja. Det er jo sådan, at fordi det er byen er bygget, som den er, den arkitektoniske perle, den er vidunder i teknik. Så far... Inden for Rundfunk. Så er tyskerne valgfarer derop. Fra der Paraguay, busser. Fra Tyrkiet, fra Østrig. Nej, ikke så meget for Østrig, men Tyskland. Alle har også... Vi macht man das. I dag, det er alvorligt, vi skal i gang med, inden vi kan gå over i den underholdende, lette sommerpenselignende tone, er, at i dag i Politikken, i det tillæg, der hedder I Byen, der er der et stort oplagt interview med en af vores venner her i programmet, kan man sige. Den danske singer-songwriter Annika Aakjær. Overskriften er, når bunderøv rimer på smerte, og så er det ledelseshistorien om vendelboen Annika Aakjær, som er vokset op i Nordjylland i en lille by, der hedder Vodskov. Vodskov. Så er der et langt interview, hvor hun fortæller om, hvem hun er, hvad hun godt kan lide og hvad hun laver og sådan noget. Tjøs! Nu går tyskerne. Tjøs! Det skrider tyskerne. Det gider de. Tjøs! Nu går tyskerne. Far mit frieden. Stokken det forkert af det A7. Ja, und stau bitte im 15 km. Åh, nu skal vi have billeder af vinteren. Stau. Stau bitte. Ja. Velkommen back. Der er keine großes Radio med stjernen af Danmark. Ja, ja. Kan hun så sige til børnene derhjemme. Ja, ja. Ja, det er Danmark, de schwarze skauten gesehen, ne? Ja. Nej, det godt, Annika Aakjær er altså fra Vodskov. Annika Aakjær, der er et stort kæmpe interview. Jeg vil godt lige læse lidt op. Det er på tide, hun interviewet. Overskrift. Pisse træt af piger uden guitar. I april flyttede Annika til København, hvor hun fortsætter korstoget mod underdanighed og normaltænkning. Og nu handler det ikke kun om forholdet mellem Lilleby og hovedstad, men også om kvindernes manglende mod til at gøre sig gældende på den københavnske musikscene. Ja. Jeg er pisse træt af piger, der ikke selv spiller guitar. De skal kraftedeme tage sig sammen og lære det. Det er så røvsygt at se en pige sidde og synge, og så sidder der en fyr ved siden af og spiller guitar, som måske er hendes kæreste, eller et eller andet lort. For helvede altså. Kom nu. Hvem er det? Annika Aakjær siger det. Nå, hvem er det, der er de der piger, jeg tænker på, om, hvem hun tænker på? Jamen, det kan jo ikke være. Kjell, er det dig? Nej, det er dig, ikke men, mig, og det er heller ikke. Kan du det er heller ikke Tina Dickow. Det kan det alle de piger, jeg kender, har egen guitar. Ja. Yeah. Det er da heller ikke Kira fra Blue Foundation. Nee. Så skal det være Pernille Rosendahl, men hun spiller jo også selv. Og hun har nøgen med gitaren imellem dem. Ja, ja. Nå, siger vi, at jeg er skide bange for fremtiden, men vil gerne spille en anden type musik på et tidspunkt. Mm. Og også gerne spille teater igen. Mm. Og så er jeg planer om at lave noget satire og allerede kontakt med en stand-up-komiker. Okay. Spørgsmålet fra politikken. Ja, skidetrætte piger, der ikke kan være deres egen komiker. Ja, ja det er også bare... Så sidder de bare der med deres kæreste, ja, der er sjov. Så er sjov. Og hvis det er en mandlig stand-up-komiker, hun kender, så er det bare sådan, find på noget selv. Jeg er kvinder, ja, der altid skal planke, ja, for andre. Okay, godt. Men det er ikke så meget det. Hun bliver spurgt af politikken. Mm-hmm. Men hvordan undgår du at forvandle dig fra en stærk jysk pige til en poppet københavnerpige, nu når du har et radiohit? Mm. Hold fast. Jeg regner ikke med, at mine singler bliver hits. Og det er heller ikke vigtigt for mig. Jeg er ligeglad, om jeg bliver spillet på B3, for jeg synes, kraftedme, det er en lorteradio. Sådan. Det er utroligt, der sidder fire gamle mænd og bestemmer, hvad der kommer i radioen. Min første single, Lille Filantrop, er godt nok blevet spillet i radioen. Men det er en moderne protestsang, og selvom man næsten ikke kan høre det, fordi jeg visker, synger jeg på et tidspunkt i sangen, Fuck you, I won't do what you told me. Hvad? Det kunne man godt lave godt rocknummer ud af. Jeg vil bare godt sige... Nej, men hør nu, jeg vil bare godt sige... Et... Ej, jeg vil sige, jeg har været som en far for den pige. Ja, lige netop. Og du så åbenbart en af de gamle mænd, hun ikke bryder sig om. Jeg har været som en far. Jeg har sneget den plade ind flere gange. Du er en gammel mand. Du er den eneste, der har supportet det for alvor her på P3. Alligevel synes hun, at det er en lort radio. Hun kan ikke lide dig. Nej. Det er det, hun siger. Det er jeg ikke forstår, men det sjove er, inde i er der et rigtig flot pressebillede af hende, hvor hun ser rigtig godt ud. Hun ser da sød nok ud. Problemet er bare, at på forsiden har man valgt ikke at retouchere, så der har hun rigtig meget skæg. Og det kan man altså se her, og så udslæt ved næsen. Det har jeg i øvrigt også, men derfor vil jeg aldrig nogensinde godkende, at der kom en sådan forside. Jamen, det er politikken. Men når det er så sagt, så vil jeg bare sige, Annika Åkær, et... Jeg begynder at kunne lide dig snart. Jeg kan godt lide hende. Og jamen, nej, hun kan jo, det er jo mærkeligt. Jeg kan godt stadig lide hende, selvom hun ikke kan lide mig. Det er vel fair nok. Ja, det er fair nok. Men jeg kunne bare godt tænke mig at vide, hvis det er sådan, at vi er sådan en lorteradio, ikke? Ja. Hvorfor har vi så modtaget 3 eksemplarer hver? Ja, det er nok. Det er fair nok. Alle på radioen har modtaget 3 eksemplarer fra dit pladeselskab af din plade, som du ikke kan lide. Vi spiller. Okay. 2. Hvorfor sidder du og sender billeder ind fra din private mail, du godt vil have i avisen? Altså, hun sendte jo, det var forbindelse med Metro Express, så sender hun et billede af sit cover og tænker, nej, det kan jeg måske få placeret et sted. Og så kunne jeg også godt tænke mig at vide, hvorfor hendes pladeselskab har spurgt, om hun måtte komme ind i op til flere P3-radioprogrammer, når hun synes, det er en lorteradio. Men det er et gode spørgsmål, men jeg vil stadig... Som jeg aldrig får svar på, fordi hun kommer ikke i det her program, men til gengæld vil jeg godt sige, jeg kan godt lide Annika Askkær for at sige det der, hun gør, og derfor er hun De Sorte Spiders album ugen, så hun går lige i næste uge. Jeg synes, at hun skal tage den der tekst, Fuck you, I won't do what they tell me, og lave et helt rocknummer ud af det. Men det er altså godt fundet på, det er. Kæft far, hun fræk. Altså, det er fræk. Bare det ærgerligt, det er fræk, hun visker det. Det er så fræk, at han er så stærk kvinde. Ah, men det, der sker, det er, hvis en kvinde så stærk som hende havde sagt det, uden at vidste det. Hvis så var der aldrig kommet på. Men så var der nogen på pladselskabet, helt tydeligvis mænd, der havde sagt, ej, nu er du simpelthen for fræk. Det kan du og ikke. Bare det, du siger det i forvejen, det er sådan lidt, måske skal vi gøre det sådan, at du siger det baglæns, sådan så pladen skal køres baglæns, før man forstår det. Ja. Fordi det er simpelthen for stærkt, at en kvinde går ud og siger det i dag. Det er en ret vild idé. Der er ikke andre kvinder, der gør det, og det er stærkt, du gør det. Hun har også sin egen guitar. Fordi at jeg kigger jo så på en anden udgivelse, der er kommet i den her uge. Hvad er der kommet? Det er Anne-Marie Hassings CD. Anne-Marie Hassing var en af, hun deltog jo i Melodi Grand Prix i år. Noget ikke så langt i det danske Melodi Grand Prix, ikke? Hassing, er det hende, der spillede med i Idioterne? Nej, det er hende her. Nå, det er Marie-Louise Hassing. Hende her, hun har lavet en plade, og det interessante er bare, ude på forsiden, der står der så, at den indeholder 14 sange for børn og voksne. Mm. Barnets bog med fotoramme, en illustreret sangbog, en sød historie til hver sang, plus ringetoner, og vi skulle næsten have sådan en tromme til sidst. Det har vi ikke. Du kan lave den med munden. Der er også en billedbog i suttevenlig kvalitet. Jeg gentager en billedbog i suttevenlig kvalitet, hvis man køber... Man burde lave mange flere ting i suttevenlig kvalitet. Fuck you, Vodskov. Suttevenlig kvalitet, det er det, vi kan bruge på P3. Gamle mænd elsker suttevenlig kvalitet. Venlig hilsen, skulle jeg til at sige velkommen til fredagens udgave af Sort Spejl. Må jeg ikke spille verdens bedste nummer? Jo, det kommer nu. Ja. Hvad er det? Det er et bog med Space Oddity. Sådan der. Det bliver en god fredag i dag. Det gør det. Hva? Velkommen. På vores hjemmeside, som altid, dr.dk/spider, kan man klikke vores playlister. Ja. Så kan man se, hvad det er, vi har spillet i programmet. Det her var David Bowie. Det var den nemlig. Da jeg møder på arbejde sent i dag, for jeg har været frisøren. Med Flemming. Og, tak til Flemming. Det ser rigtig flot ud. Tak. Og sagde du så, Flemming, hvis jeg siger Flemming i radioen, kan jeg så få en styling? Nej. Men Flemming hører det ikke. Du, han står og hører Butterbar, eller... Det er ikke engang butterbar-plader, der findes. Det er simpelthen så hemmelige chill-out sessions. Jeg kan anbefale Joko Fyre, hedder det. Det er et godt sted at blive klippet. Du ser også godt ud. Betaler for det. Det er lidt dyrt. Men, og hvid skjorte. Du ligner simpelthen en succesfuld reklamemand. Ja, du gør. Eller en, der lige har været succesfuld sidste år, men som lige skal have en ny kampagne. Som og jeg skal også lige netop. Som den er ikke. Ideerne, de begyndte lige så langsomt. Der hang, hang jeg i bremsen. Men, du kan, men jeg kan stadig huske en stor kampagne sidste år. Eller to år, altså. Og det var jo fra et mellemstort jysk virksomhed. Ja. Der lavede, der lavede, ja, hvad laver de? De laver etiketter. Suttevenlige etiketter. Suttevenlige etiketter. Uff. Jeg vil sige, det er en fantastisk dag i dag. Jamen, må jeg sige noget? Ja. Ja, så ikke sige det. Ja, da jeg så møder en med en 11-tiden i dag. Ja, det var lidt sent, ja, men det var, det var på grund af din frisøraftale, ja, som jo også er et arbejde. Lige netop. Det skal se godt ud, jo. Ja. Næ, det jeg vil sige, det er så, at så kommer jeg ud her, det område, hvor vi også har sendt fra de sidste par dage, uden for Andea-byen. Der står der en masse, der er måske 500-600 hvidbluseklædte sygeplejersker, der strækker. Eller det er jo de strækkende sygeplejersker. Og de står så herude med deres skilte og sådan noget. De er så flyttet fra demonstrationen for rundt omkring i byen, og herud til der byen. Og det har de jo gjort i håb om at komme i medierne. Ja, ja, ja. Og jeg vil godt læse noget op, som står på vores interne hjemmeside. Intranet hedder det jo så. Ja. Ikke? Fredag formiddag kom hundredvis af strækkende sygeplejersker marcherende fra en metrostation, fra metrostationen, ned til DR byens hovedindgang med banner, ens bluser og slagsange. Men de fik ikke deres ønske opfyldt. Der kom ingen nyhedsjournalister ud for at lave deres historie. Den beslutning blev med det samme truffet af dagens mediedirigent i DR Nyheder, nyhedschef Ulrik Hågerup. Man kommer ikke i radioavisen eller tv-avisen bare fordi man flytter sin demonstration fra Rådhuspladsen til DR-byen. Nej. Vi har tit dækket demonstrerende sygeplejersker, men de skal have noget nyt at fortælle. Man kommer ikke i medierne bare fordi man har taget en metro. Det vil også, også være en glidebane at komme ud på, hvis først man gik ned og snakkede med dem. Ja. Der vil gå præcis 24 timer, så vil det være fyldt med piger med guitar, ja, og suttevenlige bøger, og hvad ved jeg derude. Ja, men der vil jeg altså sige, og det har jeg lært af dig, Anders, det er, at nu er de kommet med medierne hos os. Ja. Fordi at den dag, du bliver syg, Kjell, og du er tit syg, du kan jo kraft, du falder jo ned og trapper på natklubber rundt omkring. Ej, det er jo langt. Ej, du falder ud, det kan ske igen. Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at jeg er den sidste, der har været syg her. Ja, ja, det er rigtig nok. Men sygeplejerskerne, der er det jo bare sådan, at du så skal have en rektalundersøgelse, så er der altså sand i vaselinen, du. Ja, og så podning. Kan du så ligge der med din podning helt alene, og så tænker hun, det var da ham. Nå, det var da Kjeld, som ikke ville have os i radio. Nej, det var da ham, det er Ulrik Hågerup. Han hedder Hågerup, og det er med to A'er. Det er med to A'er. Hvad skal du have for en undersøgelse? Skidt med det. Vi tager dem alle, ja. Ulrik. Nå, nej, skal jeg det er da store pæl, jeg skal ind i din hoved over nu. Nej, nu tror jeg, du lægger ord i munden på mig. Nu tror jeg, du får mig til at sige ting, jeg aldrig har sagt. Det er rigtigt. Ja. Men det, man bare skal huske, det er, at sygeplejerskerne, de skal selvfølgelig have det, de kræver. Husker de så? Og så lige lidt ekstra. Og lige lidt ekstra oven i hatten. For sådan er det bare. Og hvis man skulle risikere at blive syg, eller skal til udpumpning i nat efter blå mandag, eller fredag, eller hvad det bliver til for mig i aften, så kan jeg da godt sige mere til sygeplejerskerne. Det, og det har jeg sagt med det samme. Og sådan er det. Men de skulle jo bare have besat souvenirbutikken, for eksempel, eller gjort et eller andet. De var aldrig kommet ind i der butikken. Det kan jeg love dig for. Der sidder en eller anden derinde, du. Og hvis de var kommet ind der, bare det, de larmede ude foran, det er helt sikkert irriteret hende så voldsomt. Så hun har ophidset noget ind i der butikken. I Blame Coco. Ja. Med. Nummeret hedder også bare I Blame Coco. Og jeg skal faktisk lige sige, det er et nummer, som Tony Scott, som også er ansat her på P3, er en rigtig dygtig fyr. Lorteradioen. Ja, Lorteradioen. Han anbefalede mig, at jeg skulle lytte til hende herinde på MySpace-siden. Ja. Og så efterfølgende gik jeg lidt på jagt i England og prøvede at finde ud af, om hun havde udgivet noget, om der var noget på vej. Og fandt ud af, at der var lavet 207 tommer uden noget tryk på, så det man kalder en white label. Og skyndte mig at bestille nogle af dem. Og ja, jeg har fået Tony ind som tak for hjælpen. Du er så sød, Kjell. Men der ringede så også til hendes management for ligesom at høre, om det var noget, vi kunne supporte her i De Sorte Spejdere, om vi skulle gøre den til et hit, fordi det gør vi jo. Det vi er hitmager, stjernemager. Og der sagde de, ja, det måtte vi gerne, men vi skulle bare lige vide, at der kom ikke nogen plade før næste sommer, for hun skulle altså gøre sin skole færdig først. Hvor gammel er hun? Jamen, hun er vist ikke andet end 16 år gammel. Okay. Jeg synes, det er en meget, meget dejlig sang. En rigtig ørehænger, og nu tror jeg også, at vejret er ved at være der, hvor man godt kan begynde at spille den lidt oftere. Coco er et godt sommerord. Ja. Du lytter til Danmarks officielle lorteradio ifølge Annika Åkær. Jamen, Anders, har du set, hvad hun skrev om dig på MySpace? Hun er da enormt sød ved dig der. Jamen, det er bare sjovt. Hun havde radio, men så er hun sød ved mig og kalder mig nar til en koncert, men undskylder hun på sin hjemmeside. Så skal der sættes navne på, hvem herude er der nogle svin. Det er bare sådan, vi vil bare vide, hvem det er, der er nogle svin, Annika Aschmann. Jamen, fordi hvis det er os, Annika Ådal, så... sådan er det. Jeg er gammel, så jeg er et svin. Du er åbenbart et af de gamle svin. Jeg kan bare godt stadig... Må jeg godt have lov at sige, at vi har verdenspremiere i dag også? Uff, jo. På tre af slagsen. Må jeg høre. Der er en ny filur. Mm-hmm. Jeg meget til. Med vokaler af Prins Nitram, som er rigtig god, som hedder 20 Lashes. Så er der en ny Nicolas Grandjean. Mm-hmm. Et nummer fra hans nye album i en speciel radiomix, som lige er blevet færdig. Sådan. Og så er der nyt fra Boom Clap Bachelors. Og det kan godt være, at man ikke kender dem, men det kommer man til. Prøv at høre, Kjeld. Jeg vil sige, årsagen til, du er her, det er alt det, du lige har listet op. Og så er du en rar fyr. Ja, lige netop. Og husk, at i øvrigt aften, kan jeg lytte fra kl. 18 og frem til 21, der er det jo Kjeld Tolstrups eget program, Unga Bunga, som sender. Det er pinse. Ja, det er det nemlig. Og hvad er det, det betyder, når det er pinse? Det betyder, at der er tosser på gaden. Ja, det er så er det karnevaltid! Og det er bare så dejligt, og det er bare så skønt, og det er bare så lækkert at se blege, fede danskere komme ud og danse rundt i pinsen og sige, nu har jeg været på AUF-kursus hele vinteren, nu skal jeg vise med min navlering og alt muligt andet, at jeg kan danse samba. Men, og alle vores glade venner fra Senegal har en fantastisk weekend. Ja, det har de nemlig. Også fordi alle de mænd fra Senegal, kvinder normalt ikke kan lide, dem kan de godt lide denne her weekend. For det er samba-weekend. Det er nemlig samba-weekend. Og sambaen kommer jo fra Afrika. Senegal. Det hænger jo godt sammen. Men der er ingen grund til, at vi sidder og siger det, Anders. Fordi at, vi genudsender os selv, kan man sige. For vi gjorde også det her sidste år, forrige år og så fremdeles. Året inden. Og det er jo sådan, at De Sorte Spejder, kan jeg lytte det program, du lytter til netop nu, har eksisteret siden 2005. Yeah. Vi startede med at sende søndag aftener mellem 23 og 24 fra tårnet i det gode gamle radiohus. Og hos Kjell, Og vi snakkede også om det her i pinsen 2005. Det skal nok ikke engang undre mig. Og i stedet for, at vi sidder og gentager os selv, så vil vi gøre nu det de næste 200 år, som vi jo sender det her program. Ja. Der vil vi så sende den første snak, vi havde om pinsen i 2005, så vi var siddet genudsendt. Det kan vi efterhånden begynde at klokke op, så vi om et par år slet ikke skal lave noget nyt. Lige netop. Det var det, jeg tænkte. Så derfor, hvis det lyder som om, vi er på helium, så er det rigtigt nok. Vi var yngre. Det lyder meget langsomt. Ja, det er 3 år siden. Ja, alting var langsomt. Alt var langsommere dengang. Men holdningerne er de samme, og de ændrer sig aldrig. Og det går lidt langsomt, men det var altså også søndag aften mellem 23 og 24. Ja. Vi var jo andre mennesker. Vi havde slet ikke været sammen. Nej, det er rigtigt. Vi har jo haft lidt samba. Sidste uge vi har haft lidt svært med samba. Du bor jo umiddelbart i... Du bor ret tæt på Fælledparken. Jeg bor tæt på Fælledparken. En park, som i gamle dage, dengang der var noget ved at være ved Fælledparken, så var det en valgplads for folk fra Østerbro, der sloges med dem fra Nørrebro, ikke? Og hver sommer, så gav man hinanden nogen på frakken. Ja. Og det var altid den fra Nørrebro, der vandt, sådan er det. Fordi det vil Østerbro det stadig også gøre i dag. Ja, det vil man nok. Men der var fest derfor. Nu er det degenereret til noget, altså en blanding af Jørgens Tivoli, det var så Skandinavisk Tivolipark, men som er... som er da ikke godt. AS skidt og møg. Og så har de altså gået i festlig forbund med nogle samba-skoler, altså, ja, for de sidste weekend, skal vi måske lige, der var der jo pinse, og der var der jo det årlige karneval. Vi er jo Danmarks svar på Rio, København. Hvor er det bare skønt. Det er vi. Og mange tænker, hold op, de festlige, dem der går i de der sjove optog. Nej. Med dårlig glimmer på trøjerne og lidt for meget. Ja. Og man tænker, er det en navlering, eller er der bare ikke blevet gjort rent, ikke? Men det er krotten på dig, din grimme dansekælling. Du må ikke sige kælling. Undskyld. Du må ikke sige kælling. Nej. Men her har vi så altså... var vi glade, når vi danser sammen. Det. Og jeg hader det også, mand. Jeg hader det så vildt. Men hvad sker der så, når man fusionerer noget så frastødende som et maratonløb med noget så degenereret som dansk samba? Dansk samba? Så får man altså en nedsmeltning. Og på et tidspunkt, så er jeg... Og der er jeg centimeter for at gå hen. For at smadre alle. Nej, jeg bliver bare gal. Og jeg stiger ud af min bil, og så går jeg hen mod triangen, hvor de står disse... tosser, jeg har ikke et bedre ord for det. Disse talentløse tosser, som kan 6 rytmer. Og jeg efter 3 timer, min nerve kan ikke mere, Anders Brandt. Jeg har ikke mere indeni. Der er ikke mere. Jeg har ikke engang hele Afrikas kontinents lidelser, kan jeg ikke rumme, fordi det hele er fyldt ud af had. had til samba. Ja. Og jeg så marcherer hen, og så står jeg, og så pludselig kan jeg se, nej, det nytter jo ikke noget. Det nytter ikke. Hvad nytter det? Jeg bliver gal på dem. De har jo helt tydeligvis et eller andet. Jeg ved ikke hvad. Men ved du hvad? Jeg synes, vi skal spille lidt musik, et stykke musik, ikke? Ja. Om et øjeblik, så vil hævnen... Så vil, kig lige ud på CD-koppet, Anders, for du ved, hvad det er, vi skal gøre. Så vil hævnen komme voldsomt tilbage til denne gøjler-trup. Denne trup fra helvede af dans. Prøv at høre, vi bor i et land. Kig på min krop, kig på alle andres kroppe. Vi er blege som madikere. Og så skal I stå og danse det gøjler-dans. Kunne I ikke også tage Louise Frevert og hendes mavedanser med væk? Tag til Rio og dans. Det er lort, mand. Jeg hader det. Men dengang, så er vi tilbage i 2009, eller 2008, eller 2060. Man kan bare sige, at dengang, der kunne alt jo lade sig gøre, siger Arsene. Det var lørdag søndag aften, ingen hørte det. Der blev bandet noget, hva'? Ja, for I forsørens der også. Ja, det var dengang, vi bandede. Det var djævelskabet. Jeg hørte godt, at du sådan stille i baggrunden sagde, fuck you, I won't do what they tell. Ja, det var nemlig, jeg var så fræk dengang. Men du sned det ind. Ja, men det er rigtigt. Når du har sagt det højt, var det aldrig blevet godkendt. Nej, det er altså, så har vi aldrig fået lov til at sidde her i dag. Der er en, der skriver til os, karnevalet i Aalborg er større end det i København. Ja, og tillykke med det, Aalborg. Tillykke med det. Tillykke. Tillykke med det danske mesterskab, og tillykke med karnevalet. DM i gold. DM i lort. Undskyld. Så hører vi musik. Og så er der en programoversigt om et øjeblik. Det er bare en sang om samba. Det. This is just a song about ping pong. Ja, og de er jo fra Australien, og ingen gang 18 år. Ej, nu må de være blevet 18 år. Nej, jeg tror, de er stadigvæk de der... De er eddermame små. Ja. Og de er fandme dygtige, synes jeg. De er rigtig gode. Jo, sørg mig. En god plade. Lad mig lige slå fast, at det karneval, vi snakker om nu her, det samba burde forbydes. Ja, og der er ikke noget der med, nej, det kan også og være lysklæde. Og nu begynder folk med, at det er København og Aalborg, og Aalborg er så større. Ja. Jep, det er lige meget. Det gør det jo ikke bedre. Alle karneval, alt samba, selv det i Rio, skulle bandlyse, stoppes. Drop det. Som du netop har sagt under musikken, Anders. Man kan sige, karnevalet i Rio er lidt ude af vores hænder. Det vi kan ikke kontrollere det. Det kan vi dog ikke. Vi kan håbe på sigt. Og få det inddæmmet. Og uanset hvordan man vinder og drejer det, så er det jo folkedans. Det kommer bare fra et smartere sted i verden. Lige netop, Kent. Og folkedans. Lad os da få folkedans i udgaderne. Ja. Nej, hvor vil jeg elske det. Gad du at se noget line dance? Ja, det gad jeg. Nej, ikke line dance, men jeg gad godt at se sådan noget vadmel. Træskopolka. Det vil jeg fandme gerne se. Ja, men det du har ret. Dragterne er pænere. Og det kan så være i Aalborg, det kan være i Vejle, det kan være i Korsør, det kan være i København. Det er skide gyldent. Slagelse alle steder. Kom ud på gaderne med jeres træsko. Det er ikke fordi, nu skal vi have dansk kultur. Det er bare fordi... Og jeg vil bare sige, at der er en af vores søde lyttere, der har skrevet, at hun er med i samba, det internationale samba-miljø. Mm. Og det er Jette, hun skriver til os. Undskyld, det var ikke Jette. Det var Jette, som skriver til os, at hun ved godt, det er lidt mærkeligt at bringe noget så brasiliansk til lille kolde Danmark. Men hun, og her er argumenterne for, hvorfor samba skal være i Danmark. Det er fantastisk at være med, og der er så meget fest og varme i samba. Miljøet. Yeah. Og vi burde prøve det. Og jeg vil sige, der kan jeg ikke åbne mit sind. Jeg vil hellere have folk, der sympatiserer med Jagtvej 69, split hele byen ad til atomer, end at se det. Men jeg kan ikke, man kan så ikke... render de rundt og ser mig med to palmeblade foran skridtet, foran bjørneskinshugen, og danser rundt, og er fucking... det skal være en juvel på størrelse med en brosten, der skal fylde det der taglige hul, der udgør en navle. Jeg kan simpelthen ikke arbejde med det. Og jeg er ked af det. Det er tagligt, det er skidt, det er grimt, det er klamt, det er irriterende. Og jeg... Ej, jeg vil tilgive mig, hvis musikken var bedre. Der tror jeg faktisk, at jeg er til at bolle til at være enig med Anders. Hvis de nu ikke, kunne de lave hvis de nu ikke insisterede på selv at spille al musikken, så kunne det godt være, det var bedre. Sæt nogle plader på. Ikke engang løgn. Sæt nogle plader på. Og så hyld de der optog ind i en eller anden form for kunstigt tog. Det er jo for eksempel meget rart at høre på Master Fatman, når han spiller sådan nogle plader. Ja. Men det er jo musik derfra. Ja. Det er jo musik fra de varme lande. Det er nogle professionelle mennesker, der står. Det er jo rigtige mennesker, der har rytmisk sans. Det er jo ikke en eller anden over, en eller anden milf, der står. Sig mig, jeg går på A. Og så det der helt tavlige Fontex-smil. Jeg bliver sindssyg af det. Og nu tager vi en programoversigt. Jamen, det er altså kun én gang om året, men det er en lidt lang weekend, ikke? Jo. Det strækker så jo op til flere dage. Og lige netop, og så hiver man noget andet, og det gør man også i Aalborg, jeg ved det. Alle andre steder, hvor der er karnevalstosser. Så hiver man også et Dalgårds Tivoli, eller et eller andet lort ind. Som har mistet. Jamen, de har sgu da blokeret Fælledparken med deres gøjl allerede nu. Sådan en lille radiobilbane på 1 kvadratmeter. Det er der jo ingen mennesker i verden, der gider at gå hen og sige, ja, jeg vil også godt køre ind i barrieren, eller skråstrej bakke ind i barrieren, for 18 kroner en candyfloss i nakken. Der er jo ikke nogen mening i det. Det er jo for, det har jo ikke, det har jo ingen, det er jo, jeg ved ikke, hvor de er henne. Andre steder sidder de i en lade nede af ved øre og finder på det her i løbet af vinteren. Er der nogen mening med det, ud over bare det at genere andre mennesker? Og det der folk bliver ved, nu er der også en, der har skrevet, I er gået glip af Europas største folkedansertræf i Horsens. Ej, det er sgu ærgerligt. Europa, Europaden, Europaden. Ej, det er jo det ærgerligt. Så stopper alt snak om dans. Vi er tilbage på sporet. Her er De Sorte Spejders program, oversigt Anders Lund Madsen. Fortæl, hvad vi har valgt at bringe i programmet i dag. Vi har haft introduktionen med Annika Aakjær og Anne-Marie Hassing. Så har vi en ministerrøffel, og det er jo igen vores røde redaktion. Men det er vores nye danske finansminister, Lars Jensen, som vi skal tale om i dag. Lars Jensen er igen i medierne i dag. Yeah. Og nu er det svært, også selvom vi ikke er, du må sige. Nu stopper det. Lars Jensen, tidligere kendt som Lars Løkke Rasmussen. Lars Løkke Rasmussen kunne vi godt lide. Lars Jensen er bare lidt mere skændt for. Men hvorfor ændrer man, og det vil jeg da godt spørge om allerede nu, som en lille opvarmning. Yeah. Hvorfor ændrer man sit efternavn til, når man skal overnatte på et hotel? Er det fordi, det man ikke har rent med i posen? Nej, det er for at undgå groupier. Jeg har selv set det der film med Julia Roberts, hvor hun også indlogerer sig under navnet Snehvide, for at ham der englænder ikke skal opdage, at hun bor på det værelse. Det er simpelthen for, at han gerne vil undgå at blive overrendt det af piger. Ja, men, og det er selvfølgelig ikke, fordi konen ikke skal vide, at man er der noget. Det er jo ikke noget med det at gøre. Nej, det er ikke, fordi man laver noget. Eller man ligger der med nogen, men nogen måske skal vide noget om. Det er naturligvis vigtigt. Nej, det er det da ikke. Antyder du, at Julia Roberts ville gøre den slags? Ja, det er faktisk det, jeg sidder og gør. Det skulle ikke have været frem. Pia Kærsgaard har været i Ærligt Talt i går aftes. Hvad er Ærligt Talt? Det er den nye profilen på DX. Det er rigtigt. Ham den meget indtrængende unge journalist. Der er bare en ting, han ikke følger ordentligt op på. Hvad er det? Det er Pia Kærsgaard, der siger noget i programmet i går. Okay, og den borer vi ned i. Så er der et nyt segment i dag. Nej, det har vi lige haft. Nå, okay. Ja. Så er der Sara Lund, den svættebeklædte hævner. Ja. Forsvar for de ydmyge tavse. Der kommer en offentliggjort i dag, og det er offentliggjort, at de optager anden sæson af Forbrydelsen. Og fordi vi er jo DR, så har vi som det eneste medie en lydbid for de første optagelser af Forbrydelsen del 2, som er gået i gang. Jamen, opklarer de ikke mordet i nummer 1? Der er nok et nyt mord, skal du se, min ven. Er du tosset? Så skal vi forbi Kærgården-reklamen. Ja, det er kulturhjørnet. Ritt Bjerregaard, den gamle hævner. Den gamle røde pimpernel, du. Ja. Den politiske kandestøber. Den røde sten i skoen. Så skal vi ringe til Kasper fra Thy, og vi har altså også Rikke, som er blevet stylet af Kenneth inden for Hovedbanegården, og Bille August, som... Nej, vi når ikke. Lad være. Det er slet det, Bille August. Vi når det ikke. Det er bare synd for Bille. Jamen, vi når det ikke. Vi har haft det på i 3 uger nu, og vi har ikke haft det med. Det er et fandme godt klip, der. Kasper fra Thy skal vi have. Og tilsvinger. Og må jeg spille et stykke musik i dag? Ja, et stykke. Det er Chaka Khan, I Feel For You. Ja, den er i orden. Og årsagen til, at vi skal spille Chaka Khan, det er, fordi hun kommer og spiller i Tivoli den 11. juli. Yeah. Og jeg skal på date med hende. Er hun en mand? Jeg er ligeglad, hvad hun er. Jeg har altid elsket hende. Her skulle du til gengæld høre den bedste Filur-single nogensinde. Det er verdenspremiere. Filur featuring Prins Nitram, 20 Lashes. Sådan, verdenspremiere til Sort Spejder. Husk vores hjemmeside, der kan også spejder og se, hvad det er, vi spiller derinde. Vi har lige fundet De Sorte Spejders ugen, som går lige næste uge. Det skete der lige der. Ja. Det er Filur, Kasper Bjørke og Thomas Barfod. Featuring Prins Nitram. Det er pissegodt. Og hvad er det for, hvad hedder nummeret? Jamen, nummeret hedder 20 Lashes, som i 20 piskeslag, ikke? Og det kan ikke købes nogen steder. Ikke endnu. Det er første single fra deres nye album. Ja, og det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg synes jo, Kasper for sig og Thomas for sig er fremragende til at blive. Jeg har aldrig nogensinde brugt mig særlig meget om Filur. Det her, det synes jeg er et... det er godt. Men de kommer med Great Hits album jo faktisk. Og der er der så et par nye numre på. Er du den, de lavede med Pernille Rosen? Ja, det var også der. De har lavet mange. Jeg elsker dem. Jeg er tosset med jer. Det har altid været med Filur. Der er en fyr, der hedder Daniel Foden, der har skrevet til os. I brokker jer. Har I set jer selv i spejlet for nylig? Nå ja, der brokker vi os også. Det kan du sige. Jeg var tyndt spidt lige i halsen med det samme, når jeg ser mig selv. For helvede. Men det, der er forskellen, kære Daniel, det er, at ingen af os danser nøgne rundt i gaderne. Hverken i Svendborg eller Aalborg. Og oppe på biler. Oppe ovenpå biler eller trækvogne, pyntet med fjer. Daniel. I går aftes på DR1, der var der et program, og det er der hver torsdag, der hedder Ærligt Talt. Det er et program, der aflyste profilen. Det er en aktuel gæst, der er inde i programmet. Og i går var det vores gode ven her på programmet, Pia Kjærsgaard, som var inde. Og det er jo hele debatten omkring tørklæder på offentlige personer, eller ej? Ja, for i forsagen. Vi skal ikke kaste os ind i den diskussion, Kjeld, her på programmet. Det tør vi simpelthen ikke. Nej, nej, nu er det hele diskussionen, som sådan, jeg siger hej for hej for delen. Ja, for Sevans også der, ikke? Jeg vil bare spille noget, og det er ikke fordi, vi skal kommentere det eller noget. Folk må tænke sit, om man... Jeg tror ikke korrekt, det er deres. Folk må tænke deres. Det er en tøjbutik, det er en tøjbutikskæde. Ja, min mor husker i gamle dage, da Ragnhild stod og spillede noget, man gik ned hver fredag og så dansk, og det var smukt. Ja, hvorfor er det ikke det mere? Jamen, jeg var med i popkvist forleden med Dan. Tøjet kørte rundt på bøjler. Ja, det gjorde det da. Nå, men hør nu her. Det er hele men du siger, debat. man kan bare høre det. Jeg har slet ikke hørt det her. Jamen, det har jeg heller ikke. Det har jeg. Men hør nu her. Det er lige meget. Nu kan jeg jo høre det. Ja. Og så kan man bare tænke sig, det er ikke fordi, at nu skal de rigtig nok sidde og hetse Pia Kjærsgaard igen. Nej, det skal vi ikke. Vi spiller klippet, så kan folk tænke sit deres. Så kan dem, der godt kan lide Pia, sige, det er hun fuldstændig ret i. Dem, der ikke kan lide Pia, kan sige, nu kan vi slet ikke lide hende. Der kan man tænke, hvad man vil. Hun bliver spurgt, Pia, om følgende. Hun bliver spurgt i programmet i går, til spørgsmålet, hvad vil du gøre, hvis du var indlagt på et hospital, og lægen var iklædt i tørklæde, så svarer Pia Kjærsgaard følgende. Og det kommer her. Nej. Det kommer her. Jeg vil absolut ikke bryde mig om det. Det kan jeg roligt sige. Jeg tror nok, jeg vil sige, at om ikke der var en anden læge, som kunne behandle mig. Ja. Så tager vi det igen. Pia Kjærsgaard bliver altså spurgt, hvad vil du gøre, hvis du var indlagt på hospitalet, og lægen var iklædt i tørklæde? Altså en uddannet læge, altså dem, der er mangel på, altså læger, ikke? Hvad vil hun så gøre? Jeg vil absolut ikke bryde mig om det. Det kan jeg roligt sige. Jeg tror nok, jeg vil sige, at om ikke der var en anden læge, som kunne behandle mig. Ja. Altså en uden beskyttelse foran ansigtet? Eller? Gud, hvis det er en kirurg, hvad gør vi så? Jamen, det er det, der er jamen, problemet. Det er bare også mere. Det er det slet ikke. Altså, jeg vil gerne stille spørgsmålet igen, og så kan folk svare det, de vil. Sige, hvis der står en læge med tørklæde, og du har fået revet en ben af i en frygtelig ulykke, højresvingsulykke, at overtage i låret, og det sprøjter ud med blod af Pia Kjærsgaard. Den eneste kirurg, der er til stede, det er en med muslimsk tørklæde. Pia Kjærsgaard, hvad vil du gøre, hvis du ligger der, og benet er blevet revet af? Jeg vil absolut ikke bryde mig om det. Det kan jeg roligt sige. Jeg tror nok, jeg vil sige, at om ikke der var en anden læge, som kunne behandle mig. Ja. Ja. Du ligger der med farlig epilepsi. Du er rent faktisk død. Du er blevet genoplevet næsten med hjertestop på vejen i ambulancen. Du kommer ind, lægen, der skal give dig det der adrenalin, de sprøjter hjertet, har tørklæde på. Hvad vil du gøre, Pia Kjærsgaard? Jeg vil absolut ikke bryde mig om det. Det kan jeg roligt sige. Jeg tror nok, jeg vil sige, at om ikke der var en anden læge, som kunne behandle mig. Det er et færre svar. Sådan er det. Jeg forstår bare ikke, hvordan... Men det er færre svar, Kjell. Jamen, nej. Kjell, vi skal ikke tage side stilling i sagen. Men jeg forstår bare ikke, hvordan kan man som læge have tørklæde på, fordi man har jo forvejen dækket for mund og hår. Det bliver svært at trække vejret. Man bliver æder med, og så bliver det sådan noget lag på lag, så er det Munde Simonsen måde. Det er ikke engang, at vi er over Munde Simonsen mere, end vi er over en egentlig religion. Eller det kan jo så også være et grænses område mellem religion og Munde Simonsen. Hvis det var, at jeg var sygeplejerske, og de tvang mig til at gå i Munde Simonsen tøj, så ville det strække lige med det samme. Jeg tror også, mange af dem gør det af samme grund. Er det derfor, de gør det? Nej, men det var ikke, fordi vi skulle kommentere det. Jeg synes bare, det står der. Og jeg tænker bare også, når det nu bliver sommer, det må da blive varmt. Ja, det er rigtigt. Ja. Hvis I siger noget, skal I være velkommen. Men det er bare, hey, jeg har en idé. Hvis man er blevet blændet, så er det problemet ikke længere eksisterende. Hallo? Jamen, vi skal lige spørge Pia Kjærsgaard. Pia Kjærsgaard, hvis du er blevet blændet af solen, solens stråler... Du er blevet snitblind. Ja, de har brændt dine øjenæbler, ikke? Nu bliver du meget grafisk. Ja, okay. Jeg vil bare sige, det man kan blive, Anders, for nu at holde det på stedet... Det er det samme spørgsmål. Ja, hvis du har været ude i en grim snestorm, og du er simpelthen blevet snitblind og kommer ind, kan ikke se en byld, eller se noget som helst, og der kommer en læge hen til dig... hvordan vil du så reagere? Der er tørklæde. Hun har en grim maveforgiftning. Det vil jeg jo ikke sige, det var det, der lå spørgsmål, for hun jo ikke vide det, for hun var blind. Jeg vil absolut ikke bryde mig om det. Det kan jeg roligt sige. Jeg tror nok, jeg vil sige, at om ikke der var en anden læge, som kunne behandle mig. Og så er vi tilbage helt hen med spørgsmål. Hvordan lyder et tørklæde? Det er sådan, kære lytter. Den 11. juli, der er der en anden ting, jeg har tosset med, som er i København. Der er også jazzfestivals rundt omkring ellers i landet. Jeg ved det godt. Og jeg vil heller ikke undlade at nævne Allinge Jazzfestival. Ja, lige netop. Jeg er ikke så vild med jazzfestivalen heller, men nogle gange så det kommer der altså nogle af de der store kunstnere ind, projekter, bands ind og spiller til jazzfestivalen. Og den 11. juli i Tivoli i København, der spiller ingen ringer end Chaka Khan. Og det bliver fantastisk. Og vi er med, drenge. Jeg vil godt invitere den aften. Tror jeg nok, vi vil. Så vi stiller vi bord allerede nu op på det der påfuglen, eller hvad det hedder. Ja. Hjørnebordet, så vi kan se ud over. Ej, skal vi ikke sidde op der plane i det der viking noget, så kan man få det der mjød af horn. Det. Plastikhorn. Ved du hvad? Jeg giver. Ja, det den tager jeg sgu for mig. Tak, det er god idé. Tak skal du have, Bo. Ja. Og her er Chaka Khan frem til Mie Rasmussen og Betrænhederne. Tak. Og det er altså også et dejligt nummer, Chaka det her. Fra 1984, Chaka Khan og I Feel For You. Det er jo et Prince, der har skrevet nummeret. Faktisk samba-inspireret, kan man godt sige. Det kan man sige. Og den 11. juli, der spiller hun. Hun er en lille, stor dame, og det bliver dejligt. Og det er jo altså i Tivoli, kan jeg forstå. Så det er jo faktisk, hvis man bare betaler entréen i Tivoli, de 646.000 kroner, så er det gratis. Og så skal man så også betale for turpas og candyfloss. Og så koster også i dagens anledning noget at komme ud af haven. Og nu er klokken passeret 15, og det er sådan, om lidt er der sport. Men først er der betrænet med Mie Rasmussen. Klokken er over 3. Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Og mig. Og Kjeld Tolstrup. God eftermiddag og velkommen til fredagens udgave af De Sorte Spejdere. Det er anden time. Og have en rigtig glædelig pinse. Må jeg komme med et forslag? Ja, tak. De mange, der sidder i kø rundt om i Danmark. Der er jo rigtig mange bilkøer lige nu. Ja. Lige at lave De Sorte Spejdere-tegnet ud af vinduet. Ja, tak. Det er jo solskin, og det er tid at vise tålmod og tolerance over for hinanden. Det gør man jo med det internationale spider, sort spidertegn. Det er armen. Hvad for en arm er det, jeg rører her? Det er venstre arm. Ud af vinduet. I albuen i 45 graders vinkel, så hånden kommer op mod himlen. Så tager man simpelthen bare sin hånd og laver det, der hedder pære. Man lægger hånden ned, og man lægger hånden det ordentligt. Ja, ligesom hvis man skulle måle bagdelen på en meget, meget tyk mand. Ja. Sige, hvad vejer den, ikke? Eller en tyrs klodser. En tyrs klodser. Ja, men det er mere vittigheden om en tyrs klodser, når klokken er 5 og så løfter man. Okay. Så gør man kender jeg ikke, den skal vi lige have bagefter. Okay. Så drejebevægelserne, som om man skruer en pære i. Og det er altså højre om. Det er korrekt, det er med uret. Ja, tak. Det så er, har man det sorte spiders internet. Gør det ud af vinduerne nu. Gør det på ringvejene. Gør det på omfartsvejene. Hey, der er en der, der er to, der ikke gør det. Ja, det er erhvervspraktikanter. Ja, det er erhvervspraktikanter. Og der er sådan. Det gør ikke ondt. Nej. Og for det klæder jeg, hvis jeg må sige det. Vi startede team her med Extended Dance Remix. Maxi Singles Radio Horses med Sia. Ja, australsk. Jeg har faktisk spillet næsten kun australsk musik i dag. Det er jeg glad for. Kjeld, du dansede til det her nummer. Ja, du gjorde det. Var så og hvis folk er inde på vores webcam, så vil vi nu, Kjeld vil instruere os i dansen, ja, som hedder? Den hedder, ja, på dansk hedder den Stor Fisk, Lille Fisk, Papkasse. På engelsk Big Fish, Little Fisk, Cardboard Box. Og nu rejser vi os lige op alt sammen. Men det kræver, at vi har noget rytmisk, vi kan danse til. Jamen, vi har lige spillet kan du lige sætte toren på igen? Bare start fra toppen af. Hun ændrer sig ikke meget. På vores hjemmeside, der det kurs koster spider. Der kan man så se på webcamet, det er det forsinket, der går lige 40 sekunder. Ja, så vi kan nå at komme ud og tisse mens. Lige netop. Så prøver vi dansen. Og hvad er det, man gør, Kjeld? Laver du først stor fisk? Stor fisk, og det er hænderne helt ud til siden. Og så lille fisk ind på midten. Okay. Og så papkassen. Nå, papkassen, der kan lave en hånd. Der laver lige bunden og siden. Og, og så gentager man efter behov. Tager den igen. Stor fisk. Og stor fisk, stor fisk, stor fisk, stor fisk. Og lille fisk. Lille fisk, lille fisk, lille fisk. Stor fisk. Nå, stor fisk. Og lille fisk. Og så cardboard box. Cardboard box. Cardboard box. Cardboard box. Det giver en helt ny fornemmelse til det, der hedder trance. Og så får man rørt sig lidt samtidig, og det er jo sundt. Det er så udmærket. Danser du den her bare 5 minutter om dagen, så behøver du ikke dyrke andet sport. Og du lyder som selv Charlotte Birkow, når du siger det. Ja. Nej, det er smukt. Og ser også lidt sådan ud. Og du skulle mærke de baller. Næsten selv, man ikke fik optaget det på webcamet, var. Ja, så er der nogen, der løb ud og får optaget, og så er det for sent. I dag kunne Danmarks Radio offentliggøre, at man går i gang med at optage anden sæson af Forbrydelsen. Vi kan kalde den version 2.0. Den store danske tv-serie, som jo havde rekordseertal. Den stod endda også Rejseholdet og Taxa og Landsbyen og det hele. Ah, den stod vel ikke i Landsbyen. Det kan jeg ikke forstå. Det gjorde den næppe. Det starter, optagelserne starter, er startet, kan jeg sige. Jeg ved godt, der står i deres pressemeddelelse, man kan læse på internettet i dag. At de først starter senere, men det er jo fordi, at de er i gang med de hemmelige optagelser. Lige netop. Og Sara Lund. Alias. Sofie Grøbbel. Sofie Pien, hun har sagt ja tak til at være Sara Lund igen. Hvornår skal hun i vores program? Hvornår inviterer vi? Fordi hun er en gæv pige. Kan vi ikke få hende og Nikolaj Kopernikus ind sammen? Ja, så se dem ryge totterne på hinanden. Ja, nemlig. Fordi jeg håber da på, at Nikolaj Kopernikus... Men han er jo ikke... på den anden side rimelig meget afsløret, han, ikke? Han er også død, ikke? Men jeg så... Ja, der er han. Ja. Nu afslører vi måske lidt for meget allerede nu. Major Tom. Fra gemmerne. Ja. Men det, jeg vil frem til, det er, at... De Sorte Spejder har naturligvis som det eneste medie, fordi vi er DR-associeret, en lydbid fra de første optagelser af og det er altså det første blik ind i den nye Sara Lund. Nemlig. Hvad sker der? Det er, jeg ved ikke klippet, hvor det er, det kommer ind. Jo, jeg kan godt sige, det er en skarp handling. Det er, at vi behøver ikke sige mere andet, det udvikler sig. Højt dramatisk. Det er Lund. Jeg vil gerne sætte en sporing i gang. Vi har tænkt os at fodre den til min kat. Hvor har han kørt hen med? Oh ja, han kan faktisk bare pushe på folk. Hvis du er hans ven, så skulle du tage og hjælpe ham nu. Hvor de kørt hen? Jeg tror ikke, Krølle ville synes, det var særlig sjovt. Ja, jeg tror, det vil hende med, at Rasmus han mister sin røv. Hvis ikke der er... Så det er vigtigt, for fanden. Kan du ikke forstå det? Han har prøvet at pusse på en af dem. Jeg må også sige, at jeg er godt. Hvis du spørger, om han er skyldig, så ja. Jeg tror, han er skyldig. Det er jo ikke noget nyt. Alting er, som det plejer. Allerede nu kan jeg sige, at det bliver højdramatisk over vores podcast, som udkommer inden klokken 18 i dag. Der kan man genhøre det her indslag. Hele og ikke mindst også fordi, at temperaturen faldt i lokalet. Jeg blev så rejst, at jeg kom til at tage et poletbolse. Ja, og det gør jeg også. Og den skal vi også nå at tage, mens man kan få dem. Ja, de er på vej ud. På trods af Heidi. Søde Heidi. Ja. Hvad spiller vi af musik nu? Nu har vi endnu en premiere. Den her gang er det Boom Clap Bachelors og dejligt nummer, der hedder Femøren. Oh. Boom Clap Bachelors og nummer, der hedder Femøren. Ja. Ja, jeg kunne godt lide den. Ja, jeg kunne også godt lide det, Anders. Jeg var ikke så vild med det. Men der er måske rigtig nok med vokalen, var lidt træt. Jamen, det er faktisk det ting, jeg godt kan lide ved den. Jeg skal sige, at der er en pige, der synger på nogle af de andre numre, og hun synger rigtig godt. I vores enorme hien efter at opmuntre lytterne, der har vi jo fundet et perlevæld af sjove klip, og... Jeg prøver bare at træde vandet ind til, at du får hævet noget over i den der dims, vi kan spille. Sådan. Det er det store fraklipshow. Vi mangler lige Mads Vangsø for Holm i en elevator til at sige sjove jokes imens, som de gjorde. Eller Dildo Jill, som jo fik en stor karriere efter at have vundet Big Brother. Det var fandme sjovt. Lavede hun også et fraklipshow. Ja. Anders Madsen har sgu for fuck's sake også lavet et en gang. Og nu også. Vi er ikke blevet spurgt, men der har vi åbenbart ikke gode venner med TV Danmark længere. Ikke engang SBS-net har ringet. Nej. Hvad? Det er egentlig ret jammerligt. Men det er ikke også beskåret at lave fjernsyn? Nej, det duede man ikke til. Nej, vi vil da hellere sende Hortons-sagaen. Ja. Nå, tror I, de kunne lave? Nej, det kunne de ikke. Det kunne vi heller ikke gøre. Det ville vi ikke være gode til. Hortons-sagaen. Prøv at høre. Vi tager lige hurtigt klip. Jamen, ja. Nogle gange siger min mund ting, som min hjerne ligesom ikke har sagt, hun skulle sige. Undskyld. Ja. Lin, hvad siger du? Jamen, nogle gange siger min mund ting, som min hjerne ligesom ikke har sagt, hun skulle sige. Undskyld. Anders, hvis du er en skarp jagt, det ved du er, så kan du faktisk høre, der er et får lige i starten. Prøv at høre. Hvad så er det? Jamen, nogle gange... Måske hvis vi kan få den der lyd til at stå helt solo. Jeg vil sikkert opfordre nogen til at lave et nummer ud af forlyden og sende den til os. Kan vi ikke få det som ringtone? Ja, præcis. Det er ikke let at være model. Nej, det er det. Og det er stadig let at være model i Godmorgen Danmark. Nej. Det tilfælde offer, Rikke. Okay. Jeg prøver at læse offer et manuskript, som vores redaktion har skrevet. Men de sidder og snakker sammen derude. Nå, hvad skal du lave pinsen hjemme? Nå, vil du med hjem? Jeg skal til Karen. Ja, det vil jeg også. Jeg skal også til Karen. Okay. Karsten danser. Så skal Rebecca også. Karsten med på Islands Brygges samba. Og Karsten sidder og pisse sur. Ikke snakket siden vi svinede samba til. Fordi hun er jo med på en samba. Hun er en stor samba-familie. Samba-leader. Så det er bare, det er godt nok. Og hendes kæreste er fra Peru. Og Peter Lovs har taget Hawaii-skjorten på, også pisse sur. Svanske. Se mig, jeg skal også danse. Det skal jeg da, det skal jeg da. Kjeld, som er autoriseret Unga Bunga-chef. Ja. Hvad synes du om det her stykke musik? Så er den med noget af næppe godkendt. Det er lige slip sig ind, du. Ja. Det var fint. Slip sig ind. Slip sig ind. Ja. Jeg manglede måske lidt et tema, eller... Ja, jo, ja. På vores hjemmeside, det er dk-spider. Der klikker du vores der playlister, hvis du kunne tænke dig at vide, hvad det er, vi har spillet i programmet. Ja. I Thy, der har vi en fyr, som hedder Kasper. Ja, vi har vel ikke ham som fyr. Han er jo i sin egen gode ret landbrugselev på en større bedrift i Sydthy. Anders, jeg kan forstå, at du har fundet deres hjemmeside. Ja, det har jeg, men det kommer vi til. Det skal han ikke vide. Vel? Nej, det er da rigtigt nok. Men jeg tror ikke, han hører ikke så meget programmet. Det tror jeg godt. Han vil på toilet. Han har fri om 15 sekunder, så han skal bare tage den. Skal han sådan set først tage den om 12 sekunder, ikke? Ja, så kan vi da godt lægge på. Så lægger vi på. Upsen. Så ringer vi op om 6 sekunder. Der er Kasper fri. Det er sådan, at Kasper han er fri her 15.30. Og så skal han tage telefonen. Det er nu, han er fri. Så ringer vi da op til Kasser. Kasserdrengen igen. Ja, ser om der er nogen i den anden ende. Om 14 dage sender vi jo vores sidste program inden sommerferien. Og det, der sker, det er... Der bliver sendt en sms med information om dit opkald. Der er optaget. Kasper, vi sender op fra hans forældres hus. Ja. Kaspers far er bager. Jeg glæder mig meget til at møde ham. Jeg glæder mig også til at møde Kaspers mor. Ja, det og The Gimp i familien, Kaspers bror, som jo altså skal passe på, hvad man laver jokes med at være låst inde på værelset, og så videre. Men han har heller ikke... Det er det, lillebroren der. Hvor gammel er lillebroren? Ja, det gode er, kan man sige, vi har lavet jokes med Kaspers lillebror om, at han havde været låst inde i et værelse, ja, og kun har set lys to gange. Ja. Det gjorde vi før det der frygtelige for Østrig kom frem. Så men det vil sige, at vidigheden har fået en anden ramme nu. Det kan man sige ja til. Hmm. Ja. Så bare du må ikke kalde ham for Fritzi. Nej, men jeg tror slet ikke, vi skal frem... Der bliver sendt en sms med information Kasper om dit opkald. Kasper, din nar. Ej, det er måske ikke strengt. Der er i øjeblikket ingen forbindelse. Han har slukket nu jo. Han har slukket jo. Prøv venligst. Når der ikke er forbindelse, så er det, er ude af dækning. Ja. Før der ringede vi jo op. Nu. Ja, men jeg tænker bare, men jeg tror ikke, han kan styre det. Jeg tror ikke, han kan få den til at sige, at der ikke er nogen forbindelse. Jo, sagtens. Hvis han vælger ikke at have nogen telefonsvar på, som ikke kan lægge besked, så siger jeg han tror, det. Jeg tror, han har glemt at spørge derhjemme, om I må komme. Ej, Kasper. Vi har lukket aftalen. Han gider bare ikke snakke med os nu til siden. Mobiltelefonen. Der bliver sendt en sms med information. Det, der sker, det kan jeg godt fortælle dig. Du ejer jo ikke en mobiltelefon. Men hvordan gør man så? Det man gør, det er, du slår telefonsvaren fra. Du kan vælge, om du vil have telefonsvaren på eller ej. Jamen, ringer den? Hvis man har slået den fra, ringer den så ikke bare ud? Så, nej, så slukker den fra. Og hvis du slukker telefonen, okay, hvilket han har gjort, før ringede den op, og ja, så sagde den, at der ville blive sendt en sms. Ja. Han har tydeligvis slået mobilen eller svaren fra. Det går man jo bare ind og gør. Ja. Og når han så slukker telefonen, så siger det, at der i øjeblikket ingen kontakt til mobiltelefonen. Sejt. Ja, ikke? Jeg troede kun, det var i gamle dage, når man var ude for dækningsområdet på sin NMT. Nej. Hold op, det var en grim hoste. Ja, det var dagen. Men så er jeg her. Hosan! Det er bingo-tid. Det er De Sorte Spiders quiz. Find pladerne frem, hvis hvor man har lyst. Kan vinde en t-shirt. Man skal ringe til os 73x20, efter Anders har læst nogle tal op. Det første, man siger, hvis man er så heldig at komme igennem, det er tillidsbingo. Så vinder man en og muligvis flere De Sorte Spiders t-shirts. I dag har jeg modtaget lytterønsker på tallene. Og dem har jeg valgt at ignorere. Fordi sådan spiller vi altså ikke her. Så er det jo snyd. Det er jo ikke engang løgn. Tillid er jo noget, der går begge veje, kammerater. Mm-hmm. Første nummer i dag er nummer 3. Nummer 3 er altså det første nummer. Og nummer 14. 14? Du har lort på skal jeg fortælle den der vidighed med... Ja, med knosserne, tyreklunkerne. Ja, det er faktisk en dromedar, så vidt jeg husker. Okay. Altså, det er sådan, det er nede i Marokko eller noget, og så er der nogle turister, der er hen og se, der står en meget gammel dromedar, ikke? Og så altså, det er solen bag, og det er varmt, det er helt sådan noget. Eller også, jeg ved sgu ikke, om det er nede i Marokko. Nu er den vidighed allerede svag. Bare fortæl. Okay. Så siger... Så det er Marokko, siger vi, ikke? Ja, det er lidt svært på grund af pointen, så jeg er nok nødt til at flytte kamelen til Slagelse. Den står i Slagelse. Det er det, den gør. Trebini cirkus i Slagelse. Det er godt, ja. Vi sætter den i cirkus surroundings, kan man sige, i Slagelse. Helt stop. Der er karneval i Slagelse. Ja, der er samba, og sambakamelen er trukket af stallen, eller dromedaren. Og så kommer det lokale, kan man sige, menighedsrådsformands kone af hende og spørger, hvad er klokken til ham, der står med dromedaren? Og så rækker han ind under dromedarens bu og løfter ligesom op i testiklerne på dromedaren, og så vejer dem sådan lidt til synlædende og siger, den er kvart i tre. Og så tænker han, det var pokkers. Det fatter jeg ikke en lyd af. Og så henter hun sin mand og får ham til at spørge om det. Det er så menighedsrådsformanden selv. Og så, hvad klokken går hen og bliver. Så går han igen ind, gentager det simpelthen, og så løfter også den. Nu er den ved at være 10 minutter i tre. Så man skal have tre gange, før det virker, ikke? Ja, altså, det nu, altså, det kan vi ikke, altså, det passer ikke. Nu spørger præsten, provsten, og så kommer provsten og siger, jeg må have en forklaring. Hvordan kan du ved at veje dromedars testikler finde ud af, hvad klokken er? Det fatter jeg ikke. Og så siger han, det er bare fordi, at jeg er nødt til at løfte dem op, så ellers kan jeg ikke se kirkeuret. Ja, det kunne jo ikke være i Marokko, men der er ikke nogen kirker. Men jeg synes, det var skide sjovt, at der var en dromedar i... Slagelse. Der var karneval for helvede. Hvad vil I have? Det er fredag. Top, top, top. Tak skal jeg. Næste år er... 71. Hallo? Tillidsbingo. Nej. Hvor er det fantastisk. Tillykke. Mange tak. Hvem taler vi med? Peter Emil. Velkommen tillykke. Til programmet. Jo, mange tak. Du har vundet en t-shirt, og tillykke med det. Og jeg vil sige, Anders vil nu stille nogle spørgsmål. Men altså først skal jeg sige, der er altså lige en helt stor Mercedes, der lige kørt forbi et sorte pansrede, som nu bakker. Øjeblik, Peter, ikke? Øjeblik, Peter Emil. Vi skal bare lige se. Prøv lige at se. Det er noget royalt. Det er altså en af de store. Det er, og den er bombsikker. Det kan du se på vinduen. Peter, øjeblik, ikke? Det er kun fordi, nu er der en ministerbil, der holder ude foran os. Ja. Hvis det er Lars Jensen, Danmarks finansminister, så er det jo ham herinde med det samme. Er det okay, Peter? De to skal vi går lige ud og tjekke. Så kan vi så i mellemtiden spørge, hvad laver du? Ja, Peter Emil, hvad laver du? Nej, det er for tidligt. Nu går det helt galt. Hvor er du på vej hen? Nej, stop. Peter, hvor ringer du fra? Nå, det er sådan. Lige nu ringer jeg til Solrød. Solrød? Ja. Det er ikke Lars Jensen. Nå, okay. Vi går til DEFCON 4 igen. Det er ikke Lars Jensen, fordi at, han kører for det første BMW, og for det andet, den pansrede bil ud, har sat sin VIP af. Nå. Fordi chaufføren sidder det i service. Og hører P4. DEFCON 4 igen. Det er også travligt, Peter, du ringer fra Solrød? Ja. Ja. Og hvad er du Solrød, Peter? Ja, det er rigtig godt. Hvad jeg laver? Ja. Jeg er på arbejde. Og hvad består arbejdet i? Jamen, det er en kompliceret affære. Ja, jeg er pep-dreng, hedder det. På Solrød Posthus. Pep-dreng på Solrød Posthus? Anders, er det noget, vi skal spørge ind til? Ja, det er sådan en mandlig fluffer i postverden. Så er en pep-dreng. Det er en tiggerlød, der kører på. Kom, frankér det brev. Eller hvad er det? Nej. Jamen, det består i, at jeg kommer og henter en bil, eller så henter jeg nogle pakker. Ja. For forskellige firmaer, blandt andet Sennheiser. Og så hører jeg jo jeres program, lige så snart jeg er på arbejde, til det slut. Og ringer ind hver gang, prøver at komme igennem. Peter, hvor lang tid har du haft det job? Det har jeg haft siden september sidste år. SMS'ede du ind for at få det? Nej, dog ikke. Jeg tror, det er en lille grad af nepotisme, for jeg kender chefen i Solrød. Altså, fordi, Peter, man kan sige, at det der pep-noget, det er jo federe end at være postbud, forstået på den. Så kører du bil, selvom det regner, eller hvad det er. Og kan alle komme ind og få det job der? Ej, men det er noget, man gør sig fortjent til. Problemet er, at folk ved ikke, det eksisterer. Altså, det er mig, der står for, så henter jeg noget post og nogle pakker, og så sorterer jeg med nogle buer, og så sender jeg dem videre, og så er jeg fri klokken 5:30, og jeg får løn til klokken 6:30. Du er vel det, man kalder kurér, ikke? Så en 19-årig knej, der tjener 175 timer, og en time tidligere fri, det er sgu ikke dårligt. Nej, det er altså. Men det er jo også et hårdt arbejde. Der er pakker, der skal bæres den ene vej og den anden vej. Hvad kører? Nå, nej, det skal vi ikke spørge om. Peter! Anders, det er da skal du til karneval her, Pinsen? Det kan du bide spids på, jeg ikke skal. Hvorfor da? Det er bare ikke lige mig med det dans, der. Det er bare sådan nogle dejlige toner, jo, og karneval og samba-miljøet er simpelthen så tæt knyttet. Incestuøst, ville nogen måske nærmest kalde det. Altså, er Solrød, er der samba-skoler i Solrød? Ja, det kan jeg sgu ikke svare på. Jeg bor her engang. Du bor jo ikke i Solrød, selvfølgelig. Hvor bor du henne, Peter? Hvor bor du henne? Jeg bor lidt syd for Køge. Lille Skensved? Nej, faktisk ikke. Selvfølgelig. Lille Skensved, det er mod nord, og jeg bor mod syd. Åh, pardon. Katstrup? Hvis I kender Valø Slot. Ja, det gør vi da. Meget smuk slot. Meget, meget smuk slot. Ja, er det Valø så? Ja, tæt på Valø, ja. Oh. Ja. Bor du der alene, eller er der en kæreste i husstanden? Nej, det er sådan, at jeg faktisk tilbringer mest tid hjemme hos kæresten. Oh. Hvor bor hun henne? Eller han? Hun bor i den savlige by Hårlev. Ja, det er godt nok. Jamen, så kender jeg hende godt. Peter, hvad hedder din kæreste? Nej, det er... Hun hedder Olga. Det var hostanfald. Nej, det er ked. Og det er et fantastisk navn, men et sjældent navn. Siger Olga i Hårlev. Ja, ja, ja. Det er det røde hus, der er trukket lidt væk på vejen. Peter, hvor har du mødt? Hvad hedder Olga til efternavn? Korbut. Hun hedder Olga Rikitse Dyrlev Hø. Det er et smukt navn. Satan da. Ja, det må man sige. Kalder hun sig selv Olga eller Rikitse? Eller bare Dyrlev Hø? Hun kalder sig selv Olga, og vil helst ikke hedde Rikitse. Ja. Hvorfor? Anders Rikitse. Ja, altså, prøv lige at høre. Har du set Matador? Ja. Okay. Altså, nej, Olga er meget vild med Matador, men jeg har aldrig faldet for det, og det er om lidt måske. Også vel ikke. Olga, nu når jeg har lært det navn at kende, så er jeg faktisk blevet helt tosset med. Det er ikke noget tossenavn, Anders. Det er sit navn, og specielt til hende. Undskyld, Peter. Der er en duser, der lige har kørt forbi vores vindue. Der er jo så mange håndværkere i det her byen, og pludselig kommer der en mand hoppende. Jeg kommer til at tænke på, at I har interviewet ambassadøren, den amerikanske ambassadør, ikke? Det er korrekt. Yeah, correct. Yeah. Har I set, hvad han kører i? Yeah, he's driving a Cadillac. Cadillac. Den er pænt nede og voldsomt. Ja, den er rigtig, rigtig flot. Og den er jo atombombesikret. Ja, det er den. Han var ude på mit gymnasie nemlig og holde tale eller foredrag, når man siger. Så stjæler du den lige og kører den hurtigt tur af den. Kører lidt par. Jeg synes, den er pisse grim. Jeg kunne ikke have åbnet døren. Altså, der skal jo fandme en traktor til at åbne døren. Jeg synes, den er grim. Det er seriøst, jeg synes, den er grim. Amerikanske, den er ikke, nej, den er ikke grim. Jeg synes, den er grim, men jeg synes, den er frygtindgydende. Det er den. Men det er, også, fordi, det er altid en cortege, men den kommer, eller kan man sige, en del af. Ja. Motorcade. Peter, skal du på Ritz i Køge i weekenden? Upsan. Ritz er lukket. Nå, hvad hedder det så? Jamen, det er sgu reddet ned og hele året. Det er, det er aldrig på Ritz godt nok, men jeg har fået at vide, at det var ret populært sted også for københavnere. Og det forstår jeg stadigvæk, ikke? Men, ja, det jeg arbejdede Roskilde dengang, det er, så kom man dernede. Ja. Kunne man måske få lavet et remix af Natasha så, hvor teksten bliver om til, vi vil have rigtig kø tilbage. Det var sådan en god idé. Nej, det er vi ikke. Nu har vi fået noget, der hedder Club Burn, nede på havnen. Club Ups. Burn. Peter, er det nede på Køhavn? Det er bare større. Ja, Køhavn, ja. Er du tosset, det er et svært sted. Ja. Jamen, det er et dejligt sted. Hvis man nu... Er der skumfest dernede? Ja, det kan du regne med, men ikke den slags skumfest, du kender. Det er det skum, som hummerne laver. Nej, men Peter Emil, hvis du nogensinde bliver dårlig med, det har du sikkert allerede prøvet, tag ned på Køgehavn og lyt til fiskerne og tale med hinanden. Det er altså meget, meget, meget, meget gode mennesker. Det er ikke engang løgn, det har jeg allerede gjort før. Man bliver simpelthen så glad. Der ligger jo tolvboden, ja. Og der, når jeg lige har russiske der piger i gymnasiet, så tænker jeg, det er ikke lige det, jeg har mest lyst til, at så lige køre en tur ned på tolvboden der, og så bare lige sætte sig og høre på. Og snakker om, fordi det er ikke småting. Det er vi enige om, at det er også der, man kan få stegt flæsk, ikke? Nej, det er sgu på Skipperkron. Det er Skipperkron? Det ligger lige sådan af. Nå, ja. De producerer jo 14 tons stegt flæsk om året, og 7 tons, det er rent fedt, der bliver lavet til kryssefoder. Det smager rigtig godt, det gør. Ja, det gør. Og det er med til at bygge en sambamave op, jo. Har du kørekort, Peter? Ja, hallo, han kører pakker. Har du din egen bil? Nej, men jeg har nærmest besat min mor, hvis man kan sige det sådan. Har den bil navkapsler? Navkapsler? Ja. Som i korøjer, hvad tænker du på? Nej, altså nede ved navnet. Navet. Hvad fanden er navet, Anders? Der må jeg melde pas. Nej, men du har fælgen eller en julekapsel, ikke? Ja. Så derinde det lille hul, kan man sige, eller der, hvor vi møtræner, det er navkapslen, man sætter der. No. Ja. De bare, jeg ved ikke, hvorfor jeg bare sidder og kigger på billeder af gamle Datsuner hele dagen, ikke? Ja, det der også. Og så har jeg da mærke til, at de havde bare nogle topsvedige navkapsler. Og så regnede med... Ja, men mor har en meget, meget sprød lille damebil, hvis jeg skal sige det. Hvad er det for en? Ja, sådan en Fiat Punto Sport. Den der Ferrari-designet, ikke? Ja, ja, ja. Der er turbobilen der. Den er sgu meget easy. Hvad har din far? Han har en Volvo V70 turbobilen. Din far, han er selvstændig, ikke? Jo. Ja, den er godt typen. Ja, se mig og mors bil. Men det er en diesel. Ja, men ved du hvad? Jeg kan sige, at den faktisk, at han skal købe en Volvo, så skal han have en Volvo V70 V6. Med række, ja, række 6. Det er en fantastisk bil. Anders, det er en, den er hurtig god. Det er 300 hestekræfter. Bob, bob, bob, bob. Det er en række 6'er. Det er ikke en V6'er. Nå, undskyld. Kære Peter, du har vundet en t-shirt. Ja, du har faktisk vundet to, fordi at Olga skal himmelhjælpen også have en. Hvad nu, hvis jeg siger, at jeg har en lille søster, som også er en meget, meget stor fan, og som vil, ja, hænge sig selv, så jeg også skal have en. Så skal hun også have en. Så skal hun også have en. Er vi klar? Ja, selvfølgelig. Men du skal være sød og skrive størrelser på dem alle tre. Og i det brev, eller den IP, ja. Det skal vel være et brev, når nu er Peter Emil er ansat ved posten. En pakkepost? Eller også send en e-mail i himlens navn. Satansyngel@dr.dk, og i emnefeltet skal du være sød og skrive... Ekstrabladet kilden til alt ondt. Ekstrabladet kilden til alt ondt, ja. Og så, I et ord, ja. Og så størrelserne. Og sidder du i en bil nu, Peter Emil? Ja. Kan du være sød at aktivere blinklys, så vi lige kunne tage et gæt? Det er jo nemt, hvis det er en postbil. Postmand, Per, post. Nu skal vi bestå. Ja, vi passer på. Vi tænder ud, det er... Skal vi se. Ja. Og så røg I der. Det er en Peugeot, den skal tændes på det. Har du noget, ikke her? Jep. Jeg ved godt, hvad det er. Ja, du det først. Er fint. Jeg tror, det er en transit, og det er ikke engang den nye. Hvad siger du? Jeg tror, det er en lille terrieragtig hund. En terrieragtig hund, der sidder og smasker. Godt bud. Så er der kendt til at vente på at sige hele ugen. Nej, men det prøv lige at lytte efter den igen. Nej, det er nok. Det lyder som en hund. Jeg vil sige, der var noget smasket ud over det der. Det der, det er en Opel Vivaro. Eller hvad den hedder? Vivara, eller hvad den hedder? Vivara Hasselbalg. Så en lille hund og Ford Transit og Opel. Ja, ja tak. Jeg kan afsløre, at det er en Ford Transit. Ja! Ja! Ja! Men er nyere dato, Van of the Year, 88T300. Det er en Ford Transit, og det er der, vi stopper for i dag. Anders Lund Madsen, for første gang det er har været vores ære i 4 måneder. For det er 4 måneder, siden vi sidst har gættet. Ja, det er ikke engang løgn. Peter. Så er jeg glad for, at jeg kunne give dig den oprejsning. Tak, Peter Emil. Peter, kan du have en rigtig, rigtig dejlig pinse. Kør forsigtigt. Og helt hele familien, og lille søsteren og dem alle sammen. Yes. Og mor også, og far med den selvstændige... Tak for et dejligt program. Tak selv. Ha' det godt, ikke? Moin. Moin. Ja. Og så fingrene er knappen. Ingen med at starte den her, fordi han begynder at synge lige med det samme. Ja, ja. Og først, de præsenterer. Okay. Dagens tredje premiere. Og den her, den lover jeg. Den er så smuk, så I får gåsehud. Og I græder muligvis en lille salt, men lykkelig tårer. Det er Nicolai Grandjean. Og et nummer, der hedder Heroes and Saints. Jeg har lige fundet et nyt idol. Det har jeg også. Ja. Jeg har fundet en ny at holde af. Ja. En ny stemme, jeg godt kan lide. En ny ven. Et nyt stykke musik. Noget... fuck. Undskyld. Ja. Men for sylanda, det var... Jamen, jeg advarede jo. Jeg sagde, det var ja, men vi har nu officielt 2 uger, så han går lige næste uge. Det er Filur og Nicolai Grandjean. Det er jo lidt selv udenom, Kim. Ja. Han er jo... Jeg ved ikke, om jeg husker det band, der hedder Luke. Jo. Der var han forsanger. Og han kalder sig faktisk kun N. Grandjean. En Grandjean. Ja. Jeg vil sige, det fik jo også... Nu fandt vi ud af, hvem det var. Hvilken minister det var, der havde bilen holdende. Det var Per Stig Møller. Ja. Og da Per Stig Møller, han vandrede hen langs facaderne her til musik af Jean-Jean, så virkede han helt menneskelig. Ja. Virkede som en flot fyr. Ja, sød, rar, og bare en, der gerne vil hjem og holde lidt weekend. Det må holde weekend i sin Mercedes S-klasse. Ja. Per Stig Jensen. Per Stig Jensen, måske, ja. Og Anders Fogh Jensen. Alle, nu hedder jo Jensen i regeringen også. Kunder de overnatter på hotellet? Nej, ikke meget suppe at koge på den flue jo. Nej, men altså... Hvorfor skal Lars Løkke hestes? Fordi han nu, altså... Han, Lars Løkke bekræfter over for Ekstrabladet, at han ikke præcis kan forklare, hvorfor der står Jensen anført som overnæt. Ja, men han er også meget, på et bilag. Så siger han... Og det er jo et færre svar, ikke? Du må spørge receptionisten. Der skete åbenbart en fejl ved hoteldisken, som jeg ikke var opmærksom på, da jeg modtog regningen, og heller ikke, da jeg indleverede regningen til refusion. Lige netop, Lars Løkke Jensen. Naturligvis er der sket en fejl. Jensen det er ikke også et, at du har skrevet. Jeg vil sige, som dæknavn, så lyder man godt ting. Ja, det er det, og det er da ikke mærkeligt, at få skal hjem og fortælle nogen derhjemme, hvis der er nogen, at... Jeg hedder jo nu Jensen. Jeg synes, altså, det var ikke, fordi jeg lå alene på værelset. Det lover jeg. Det var altså, helt andre årsager, jeg godt vil kalde Jensen. Det var ikke, fordi... Tyv tror hver mands sjæl, Anders. Det er, hvad jeg har at sige om lyde, lyde, lyde. Vi skal nu ringe op og se, om Kasper han tager telefonen. Hvorfor? Der er mit hoved krammet bare over. Mm. Hvorfor sagde jeg bare lyde, lyde, lyde, lyde? Der bliver sendt en sms med information om dit opkald. Ja, tak skal du have din... Kasper vil ikke snakke med os i dag. Nej, der kan ske ikke noget. du kan regne med, at der ikke er sket noget. Det er, vi taler tistet. Det kan være, han løber tør for batteri. Ja. Bare han ikke løber tør for batteri. Jeg ærger mig over, at vi ikke fik Per Stig Møller i studiet. Jeg tror, han vil være hyggelig herinde i dag. Det tror jeg også, men det er ikke noget. Bare fordi der kommer en minister herud, så skal han ikke i radioen. Nej. Det er ligesom med sygeplejerskerne. Det er ligesom med sygeplejerskerne. Ja. Der har han cirklet rundt om blokken nogle gange. Nedechefen deroppe, han har sagt, hvis der kommer minister herud, bare fordi de kører ministerbil, skal de ikke tro, de kan komme i fjernsynet. Og det har Per Stig, der har han lugtet lunden, så slukkede sjoskede han hen forbi duseren og hen til sin S-klasse og så hjem på weekend. Ja. Fordømt, sagde han. Den gik ikke denne gang. Jamen, så har vi 8 minutter at slå ihjel, og jeg har lov at slå den ihjel med et stykke musik. Ja, det synes jeg er en god idé. Mm, også fordi vi kan ikke rigtig nå en ordentlig omgang til, hvis Bingo får lukket programmet over ned. Og man skal ikke stoppe med en dårlig omgang. Nej. Men jeg vil godt sige, nu kan vi måske nå at spille to gode musik. Her spiller jeg det, som jeg synes er et dejligt stykke at gå på weekend i. Man bliver glad og varm i maven af at høre det her. Det er godt nok gammelt, men det er fint og godt. Det er Cat Stevens med Wild World. Ja. Mm. Cat Stevens. Skal vi ikke høre den en gang? Jeg synes, vi skal høre den en gang. Det er fandme et godt nummer. Skal vi så ikke sige, kære lytter, tak fordi du lyttede med i dag. Vores podcast er klar inden klokken 18. Og med det en mente, så have en dejlig pinse. Jeg synes, det er synd for Lars. Ja. Men så skal han tænke sig bedre om næste gang. Han er jo dum, han er ikke nogen forbryder. Nej, men har jeg sagt det? Nej, men det er bare, pludselig skal han turen igennem, ikke? Og det er jo ikke særlig fedt. Hold nu op, Anders, nu sidder du der. Nej, men altså, hør nu lige her. Jeg kunne bedre lide det der. Lars Løkke Rasmussen, jeg er sådan set ligeglad, om det er 6 milliarder, om det er 600 kroner, og han betaler dem alle sammen tilbage. Det er bare dumt, når man så siger, og man fortæller statsministeren, som er ens far og ens chef, så siger, hør her, der er ikke mere pis. Jeg lover dig, der ikke kommer mere pis. Manden er dum, han er ikke en forbryder. Nej, hvem har sagt, at han er en forbryder? Jamen det er jo det, nu, han har gjort noget galt. Han har brændt et, hvad koster det, 1200 kroner at bo på det hotel? Det er lige meget. Altså, nej, det er ikke lige meget. Jo, jamen det er der ret i. Alle de smarte, alle de store forbrydere i regeringer, der har været til altid. Du blæser den hele proportionen, du sidder selv. Nej, han er ikke forbryder. Nej, han er jo ikke forbryder. Men altså, vi er da ikke blevet moralens vogter lige pludselig. Nej, det siger jeg ikke noget om. Jeg synes bare, det er dumt. Det er bare sympatisk, han har et latterligt dæknavn, der hedder Jensen. Det kan jeg godt lide. Jeg vil gerne. Og så siger jeg, hvorfor har han et dæknavn? Og hvorfor bliver han ved med at sige... Fordi han ikke vil have nogen skulle op, da han var på det hotel. Nu er der ikke mere ballade. Nu er der ikke mere ved mig, siger han. Jeg gør ikke mere, siger han. Men det er det, der er det dumme. Ja, det er det, jeg siger. Det er jo dumt. Han er jo menneske. Det er da dumt. Jeg vil bare skrive noget, Kirsten. Men det er sjovt, det er fordi, vi har med ham. Det er ligesom med Centropa, den må vi altså også tage. Diskussion skal vi også snart have. Skal vi ikke der, er der er nogle ting. Hvad er det, du jamen, har med Lars Løkke, der gør? Lad os da høre, hvad det er for brud. Hvad er det, Lars Løkke har gjort forkert? Jeg tror, jeg går ud og hører Kastien til udstudiet. Vi har lige haft 2 minutter med, at han var en stor idiot. Jeg siger bare, han er dum. Nej, du sagde ikke bare, han var dum. Du insinuerede, at han havde stjålet nogle penge fra os, fordi han havde taget et dæknavn. Jeg siger, at Lars Løkke Rasmussen, han sagde for et par uger siden, hør her, der er ikke mere pis med mig. Jeg har betalt dine penge tilbage. Manden er ikke så intelligent, så han er i stand til at huske, at han også hed Jens nede på First Hotel. Jeg har på intet tidspunkt sagt, at han var dum. Jeg synes ikke, det er en forbryder. Eller han var en forbryder. Det her har du ikke hørt mig sige. Hvad er det så, du sagde? Vi kan næsten spole tilbage. Jeg siger bare, det er dumt. At indlogere sig under et dæknavn, ja. Og så sige, at der kommer ikke flere papirer. Det gør der ikke. Farmor, og så kommer der nogen. Farmor, diskutere, Kjeld. Bliv nu, Kjeld. Kjeld, det er bare en diskussion. Du skal høre, hvordan de voksne snakker. Voksne må godt skændes. Det må godt skændes, Kjeld. Men så er det bare dumt at skrive Jensen. Det er altså, hvor en af det er. Når han siger, der ikke er mere. Der er ikke mere at finde for mig. Men så har kommer du der nogensinde... hvor der er Jensen, og der kører historier om, at han har været sin kone utro med Troels Lund Poulsens kæreste af en mulig pis. Ja, og så er det bare, jamen, han er selv med til at kaste mere vand på møllen. Ja, Anders, hør. Du er blevet taget i butikstyveri i Bilka, og du har stjålet en is, ikke? Hvilket er rigtigt. Og så siger butikstyven, har du mere i lommerne? Så er det smart svar, ja, jeg har en is i den anden lomme. Men man siger ikke, man har en is i den anden. Man siger, nej, jeg har ikke mere, for man vil ikke skældes mere ud. Nej, men han er et menneske. Han er dum, men ja, men han er ikke en forbryder. Nej, det er bare dumt, fordi at, han er med til selv at sætte vand. Der er andre forbrydere i den regering, men det er ikke så meget Lars Løkke. Nej. Jeg kan jo godt lide ham. Jeg kan jo godt lide ham. Kjeld er pisse sur nu. Nej, han er ked af det. Sur det er idiot. Men det er, fordi Kjeld, han skal arbejde i aften. Vi andre holder weekend, nemlig. Vi holder pinse, vi skal ud og danse. Ja, jeg skal ud og danse nu. Samba, du. Hele fucking fælledparken skal svines til i samba. Kjeld, kom ind igen. Vi er blevet gode venner. Kjeld, vi må godt diskutere. Farmor går ikke fra hinanden. Vi er bare diskuteret. Kjeld har haft bare traumatisk barndom, som kommer helt op til overfladen nu. Det er slet ikke meningen. Meningen var, at vi skulle slutte, og det skulle være hyggeligt. Kjeld, vi elsker hinanden. Det gør vi. Og have en rigtig dejlig weekend og god pinse og alt muligt. Her er Marie Rasmussen, og nyhederne klokken er 16.